عمل اسم الفاعل. كازي اسم الفاعل. الأمثلة: أنا الشاكر نعمتك. ميمي من يشكر نعمتك. لست بالجاهل فضلكم. ميمي سيم من يكنوشا وما وينو نفضل زينو. أمنجز أنتم وعدكم. Je, hivi ni wenye kutekeleza kweli ninyi ahadi yenu? Ahuka mutu nasa ukuka, ndugu yako ni mwenye kuwapa watu haki zao. Nara rajulan qaidan ba'ira, tunamwona mtu akimuongoza ngamia, kwa maana ya kwamba yeye yuko mbele na ngamia yuko nyuma. Yashtamilu kullu mithalin min al-amthilati as-sabiqa. Mfano, ma hamilu shuka illa man ramiha. Ma hamilu illa man rabi, hakuna anayelisifu soko isipokuwa aliyepata faida. Anaisifu yashtamilu kullu mithali min al-amthilati as-sabiqa, ambao unakusanya kila mfano katika mifano iliyotangulia. Ala ismi al-fa'il, ismu al-fa'il. إذا ما أنت النظر لو كتزما كمكيني رأيت أن كل اسم فاعل وتعون كوا اسم كلا اسم فاعل في هذه الأمثلة كتك مفانوه عامل yenye kufanya kazi. عمل فعله, kazi ya fiili. Fashakiru في المثال الأول, neno shakir katika mfano wa kwanza. Mathalan, nasibun kalimata ni'ma, yenye kunasibisha neno ni'ma, kwamba ni'ma imenasibishwa na shakir. La annaha maf'ulun bihi, kwa kuzingatia kuwa ni maf'ul bi. Waljahidu fi almithali athani, nasibun kalimata fadl, na neno jahid katika mfano wa pili ni yenye kunasibisha neno fadli. La annaha maf'ul bi, yakuwa ni mafuli. Wakadhalika, basi kama hivyo. Yukalu fi bakiyati lamthila, ndivyo yanavyosemwa katika mifano iliyosalia. Wayamalu ismu lfail, ismu lfail inafanya kazi. Amala lfili, kazi ya fili yake. Sawa kana muhalla bi al, ni sawasawa ilikuwa na al. Kama fi mithalaini la walain, kama ilivyo mifano miwili ya kwanza. Au ghaira muhallan, au haina al, kama fi lamthilati larbaati lakhira, kama inavyoonekana katika mifano minne ya mwisho. Walakin, غير المحلى لا يعمل إلا بشرطين. Isiyokuwa na alif na lam haifanyi kazi isipokuwa kwa masharti mawili. Awaluhuma yakuna bimaana alhali au istiqbali, kwanza iwe kwa maana ya wakati wa sasa au ujao. Fa inkana mufidan lilmudhi, kama inafidisha au kuleta maana ya wakati uliopita, basi lam yaamal haifanyi kazi. Fala yasihu an taqula, si sahihi kusema Muhammadun hasidun zarahu ams, ukatumia ismu fa'il ukitueleza kama Muhammad kauna mazao yake jana. Kwa sharti la kwanza, iwe kwa maana ya wakati wa sasa au wakati wa baadaye au ujao, isiwe kwa maana ya wakati uliopita, hiyo ambayo haina alif na lam. Sharti la pili, ayakuna mu'tamidan ala nafyin au istifhamin, hiyo ismul faili yegemee kwenye nafi au istifham, au yegemee mubtada, au yegemee jina ambalo ni mausuf, kama atara fi lamthila, kama unavyo katika mifano. Faila miatamidha ala shai mindhalika, kama haikuegemea chochote katika matamko hayo, basi lam yaamal haifanyi kazi. Wa mithlu ismi alfaili fi amalihi wa shurutihi, na mfano wa ismi alfaili katika kazi yake na masharti. Siyau almubalagha, ni siyau mubalagha. Fatakulu yujibu ni shakuru fadla almun'imi, kama unavyosema yujibu, kama unavyoweza kusema yujibu ni shakiru fadlan almun'im. Kwa hiyo masharti yale kwenye ismul fa'il ndio hayo hayo kwenye sighatu almubalagha. Wa taqulu innal jabana la hayyabun liqa' aladuwi, kwamba mtu mwoga ni mwenye kuogopa sana, mwenye kuhofu. Haya, mwenye kuhofia liqaa al-adui, kukutana na adui. Umeelewa? Yaamalu ismul fa'ili amala fi'lihi, ismul fa'ili anafanya kazi ya fi'li yake. Fa in kana lazima, kama fi'li hiyo itakuwa ni lazim, rafa'a al-fa'ila, basi tarfa'isha fa'ili. Wa in kana mutaaddiya, na kama ni mutaaddi, rafa alfa'ila wa nasaba almaf'ula bihi, urufaisha fa'il na kunasibisha maf'ul bihi. La ya'malu ismul fa'ili illa fi halain, ismul fa'ili haifanyi kazi isipokuwa katika hali mbili. Ya kwanza, ayakuna muhallan bil alif wal lam, ya pili, ayadulla ala al hali, ijulishe wakati wa uliopo au ilistikbali au ujao. Wa yaatamidu ala nafyi au istifham, na ikiwa hivyo, yani kama itakuwa haina alif na lam, iegemee kwenye hivyo vilivyotajwa, yani nafi iwe imetanguliwa na nafi au istifhami, au imetanguliwa na mubtada, au imetanguliwa na jina ambalo ni mausufu. Tamalu siyaqul mubalagha amala ismil fa'il bi shurutihi, siyaqul mubalagha zinafanya kazi ifanywayo na ismil fa'il, lakini kwa masharti yale ya ismil fa'il.